بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. تبرأنا من حولنا ومن قوتنا وأيقنا بحوله وقوته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بكي جلدي غناو غنو سنت يالا جولي سي يوننتي بي صلى الله عليه وسلم. نيغي نويو دي ندوكيل جوليتي جامو يالا غو ماغ جي نيو генني مودي شهر رمضان المبارك. لي نيو سي داف سي كور اك سي نافيلا يالا كو يالا نانغو suko nangoo yal na ko ful, suko fulee yal na ko fay. Juli ji ko waroon yalla leen yalla may weer barkeel lu ñu yëngatu lu ne ak lu ñu yaakaar lu ne. Noonu nuyowaat ci ndigalu Serigne Babacar Sy bu baye Alhaj Mansour Sy bu mam Cheikh Alhaj Malik Sy di ndokel wa Sacré Cœur 3 ci biik ak tay waxtu wi dem ñi ngi fofa, waxtu wi tay ñu bokkat nekk fi. Fi amna at yu bare mu ngi am, yàlla defaat tawfiq ba ñu toogaat nii di dooraat, yàlla nañ baaxewaat ba ñu mottaliwaat, mu baaxewaat nu ba ñu fekkewaat, dooraat mottaliwaat ay at ci at. Ñu ngi nuyu njiit li nekk ci kanamu daaira góor ñi, xamatuma nag Ibrahima Thiam la wala Ousmane Bala wala ñoom ñaar ñëpp, kon ñoom ñaar ñëpp. Di nuyu njiit li nekk ci bopp jigéen ñi di Soxna Maymuna Loum. Di nuyu oustaz bi nga xam ne moo leen di jàngal seen diine ci ndigalu Serigne bi di Serigne Mansour Fall. Di nuyu nag ilimaam bi te moom la ñu waroon jikki mu di Imam Momadou Ndiaye. Di ko nuyu mbokk waa quartier bi, chef de quartier bi takku ñu turam waaye ñu ngi koy nuyu. Abdourahim Dieng ñu ngi koy nuyu. Di nuyu bokki juriñ bi teew yépp ak dawaair yi lim nañ ko donte matul. Na gisaat naa fi daairatu talibina li rida rabil alamina bu Cheikh Alhaj Abdulaziz Dabbakh, lim nañ ko donte matul. Waaye jàpp naa ne ndaji diine moom kuñ ca dem buñ la limul it yàlla lim la. Ndem sa yéene sell na te lim bu la yàlla lim nag moom rek am solo. Waaye lim bu la nit ñi lim moom amul benn solo. Sëriñ bi waxoon ne li ñu war a jéem a waxtaane tey moo di alaqatul ijtimaaiya. loolu baatu arab la, xanaa bu dee ci tekki ci làkk wolof moo di diggante mbindeef yi. li ñu seq lépp nan lañ koy rafetale ak fuñ cay jaar ak luñ cay def ba am ci ngërëmu yàlla ak luñ cay moytandiku ba bañ caa am merum yàlla. su fekkee dégg naa pirim baat bi lool la. defe naa bu dee ci tubaab mooy relation sociale, jàpp naa ne lool lañ war a jéem a waxtaane. nit day moom ba ko yàlla ji bind dafa am kum ko yëgaloon, waaye ña mu ko yëgaloon nag daf leen ko yëgal waaye tàggwu leen. ña mu ko yëgaloon nag dafa am lu ñu waxoon ci leeru nit, am lu yàlla wax ci nit. sunu boroom bi mu bëggee bind maam aadama mi bàyyi ñépp dafa woo malaayika yi ñu sukk ci kanamam mu ne leen maa ngi bëgg a wàccee ci kaw suuf koo xam ne moo ma fa représenté. malaaka yi ne sun boroom waaw ndax da ngay def ci kaw suuf koo xam ne daf koy yàq rek. yàlla ni leen waaye xam naa ci lu leen ci ump. kon nekkee su fekkee dañuy jéem a gëstu laay ji malaaka yi dañoo tatone wax lu leen wóorul wala yàlla leen xamal sikk di nekk ci nit ba pare wax loo leen ko. yooyu ñaar tomb boobu mat na jàng ba xam bu ci am. dafa mel ne li ci am mooy doomu aadama dafa am ay qualité, am ay défaut. yàlla sant malaaka yi ñu wax défaut nit moom yàlla mu wax qualité. noonu lay niiru ndax malaayika du mooy boromam. la yaasuuna allaha maa amarahum wa yafaaluuna maa yumaruun. te wax lu la wóorul mooy yàlla la, wax lu la wóorul mooy yàlla la. moo tax ku fenn am bakkaar ku nettali nettali bu la wóorul am bakkaar, ku ñaaw njort am bakkaar. ndax njort moog dëgg dëppowuñu. yàlla du baasi ci njort moo tax nanguwul ku baasi ci njort. moo tax yonent bi ni ida gonnanta fala tahaqaq. soo njortee bul sukkandiku ci sa njort ni lii ma njort daal mooy dëgg. kon donc malaaka yi liñ doon wax jortuñu ko. yàlla leen ko xamal ba pare wax leen ko. ñu ne ko yàlla kii ngay yóbbu de ci kaw suuf defar nga fa bëgg te moom dafa yàq. sunu borom ni leen inni aalamu maa laa taalamuun. kii ngeen ni dafay yàqi xam naa ci lu leen ci ump. moo tax waxtu wu nit toogee ci palaas bu ñuy tuddi alquran wala ñu di ci tudd waxu sayiduna muhammad wala waxu kenn ci nit yàlla yi wala fu ñuy jullee wala fu ñuy woore sunu borom day woo malaayika yépp ñu daje. mu ne yéene ni woon dafay yàq de. ñu ne waaw. mu ne ma nga ne la day defar. moo tax bisub arafa sunu borom di puukarewu ci ñi ci arafa. bisub korite bu ñu sañsee bay dem jàkka muy puukarewu ci ngay dem jàkka. bu dee bisu tëneski noonu, bu dee ñuy julli noonu, bu dee ñu toog di wax ci bokk noonu. su fekkee nit dafa nekk ci may yàlla nag malaayika yi dem ci sun borom ni ko waxoon nañ la ko mëgg na le nit la te rey na moroomam. kon dafa mel ne nit ki bu defee lu bon day tax malaayika yi woo yàlla yóbbu ko tribunal. ni ko ka nga ni woon xam nga ci lu nu ump day xam nanu ni lim la ciy wax xamoon nga ko ci, waaye ma nga ne la dafay yàq. Moo tax nit ki yées ci kaw suuf mooy ki nga xam ni yàq mooy liggéeyam. Yàq nag am na ñu koy def ci seen kàddu, am ñu koy def ci seen bindukaay, am ñu koy def ci seen xalima, am ñu koy def ci seen tànk, am ñu koy def ci seen alal. Xam nga am na ñoo xam ni seen alal liñ koy liggéeye mooy financer lu mabb diine. Am na ñoo xam ni fañ toog ci seen bureau lañ cay liggéeye mooy signé dossier boo xam ni buñ ko signé asgor torox. Am na ñoo xam ne seen liggéey yépp mooy xëy sangu ba sa wecc solo ba boo leen gisee xemem leen te kër guñ dugg buñ fa génnee ñépp laal di xulwa ca saasa kenn doota juboo. Loolu nag ku muy sa métier moom daanaka booy ba nga wàcc boo demoon alaxirata it nit ñi jël nag ndax ñu noppalu. Moo tax yàq baaxul islaaxu te mooy defar ak yëwënal moom la yàlla santaane ci diggante yi. Léegi laay ji may déparé pour waxtaan mu ngi ci suratul baqara moo di laysal birru antu wallu wujuhakum qibala al mashriqi wal maghrib walakin al birra man amana billahi wal yawmi al akhir wal malaikati wal kitabi wal nabiin wa ata al mal ala hubbihi dhawi al qurba wal yatama wal masakin wa ibn al sabil wal sa'ilin wa fi al riqab wa aqama al salata wa ata al zaka wal mufuna bi ahdihim idha ahadu والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون من سورة البقرة. لا يبغوا لا يجيب وقت على تيجي تنبيه ونتني لنبق نتك نت لنبق مام xanaa kon ni ki géere géwal du dëgg. Nit ku jikkoom baax ak ku jikkoom yàqu moo am, waaye géere géwal amul ci alquran, amul ci sunna sayyidina Muhammad. Tëgg ak géer amul ci alquran, ñépp bokk may na maam. Ñi lay tagg ngay fonk liku boo xamoon seen maam boo leen taggee ñeeg ci aadama. Yow mi ñuy tagg ngay fonk liku bu ñu xamee say maam bu ñu la taggee nga yegg ci aadama. Ñaar ñu bokk mel na maam, kenn ki beddee ku ni man géewal laa, ki ci des beddee ku ni man géer laa, diine mun ko dégg, diine mun ko dégg. Balaas bi ñuy natte mbaaxuk nit ci alquran mooy ragal yàlla. Moo tax yonent bi ni ana jaddu kulli taqiyin, képp ko ragal yàlla jur naa la may sa maam. Moo tax Cheikh Alhaj Malik waxoon ni man bëgguma sharifuk nasab, bëgguma ñu naan ma sharif nga ci maam. Ñu ne ko fan nga bëgg nag sharif gi, mu ne sharifuk xasab, dama ko bëgg a fàggu, damaa bëgg sama yitte yegg ci suma jëfee. Ñu ne xanaa ci deretu yonent bi la waaw, waaye yonent bi jur la gën a yàcc. Doo tus ci yàlla wa Abi Lahab, lu tax ay setam kenn du leen jox addiya. Abdul Ouza la tudd, mooy Abdullahi bi jur Rasulullahi, ñoo bokk benn maam. Kon deretu yonent bi mooy daw ci deretam. Moo tax jiwama jur man bokkul ci li ma gëm. Puukare wa sa baay bokkul ci li ma gëm. Baay kenn ca puukare wu, wala boog nga jéem a jëf jëf ju mel na sa jëfi baay, dox sa doxinu baay, wax sa waxinu baay, ndax sa baay doxam ak waxam yépp daf ko tegoon ci tànku sayyiduna Mohammed, moo tax ñu di ko junji di ko joxañ naan ma nga nële. Xam nga base bi nit di jëlee départ pour dem ci yàlla mooy yonent bi. Suñu borom daf ni fafiru illa allah, daw leen jëm ci yàlla. Ci pourtant kenn du daw jëm ci yàlla, dem jàkkay daw duñ ko tere, dem jàkk di daw dañ koo tere. Te xanaa su fekkoon ni dañuy daw dem ci yàlla, sooy dem jàkk da ngay daw. Te yonent bi nag kuy dem jàkk na nga tem. Waaw, fa maa adraktum fa sallu wa maa faatakum fa atimmu. Nee na tempal lu la raw, soo ñëwee nga julli la nga fekke. Te gis nga dabi julli moomu parenthèse la, jar na jàng dabi julli. Bari na kuy dabi julli yàq raka bi nga nekk ci sa wàll te doo ko yëkk. Xam nga nan nga koy yàqee? Xam loo ni boo dee dabi julli, boo ne Allahu akbar bala ngaa rot yow, pour fekk imaam dem dafa jàpp ci woomam, da nga war a jëkk ne tekk yow tumaaniinatu dal ci farata ji na bokk. Soo ko deful nag fekk ilimaan ba bokk ci rukoo ba, yow sa rakka yàqu na, parce que daluloo. Waaw, daluloo. Dabi julli sax lu ñu war a jàng la, te kooku parenthèse la, de bokkul ci tem bi ma jëm, dafa gaar rek. Nga gis ne yàlla subhanahu wa taala dafa woote ci suratu nisaa ni yaa ayuha nnaasu, yéen nit ñi. Xam nga bu ne yéen nit ñi, waxul góor, waxul jigéen, waxul julit, waxul yéeféet, ñépp lay wax. Ñépp wuyu ko, mu ni ittaqu rabbakum, na ngeen ragal seen borom. Kon di ngay wek sa morom, di ko suturaal, di ko jàmmal, di ko bàyyi xel, ragal yàlla ndax moo la bind, bind ko moo tax. Te kon moo tax nit bokk nañ ci luñ ko jëkk a sant te ci la départ am nekk, moo di bu fóot xolam julli bon bon yi ci nekk, sànni fale bon bon yi fi ñu placé woon ci xolam, mu sarse ko ay baax baax. Loolu mooy tax mu mën a xam ki mu siqal kaw suuf nan la koy jàppe. Àdduna seet leen mooy yàlla gi fi njëkk a am, mooy yàlla gi njëkk a am ci àdduna mooy ñaar ñu bokk nday ak bàyyi, kenn ki rey morom ci. Xam nga lu doy waar la. Maam aadama moo am ñaari doom, kii mi ngi tudd Habil, kii tudd Qabil. Kenn ku ci ne di jéem a taxaw ci lu la yàlla sant. Kii jaamu yàlla ba daaneel, ñu nangoo ko jaamu yàlla. Ki ci des jaamu yàlla waaye yéeneem sellul, yàlla delloo ko jëfam. Di ko yàlla delloo jëfam, au lieu kon mu raxas dënam, mu dal di ni ki ñu nangul yow dinaa la rey, doo ko fekki. Gis nga kooku tontu ko ni ko innama yataqabbalu llahu min almuttaqin. Yàlla balay nangul julit bi ci jëfam, dafay fekk ragal yàlla moo ko taxoon di jëf. Mu ni ko ànd ak loolu yépp danaa la rey, dal di ko